إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد بعد أن أشكر الله سبحانه وتعالى نسأل على سلام من جنب رسوله جمهة محمد صلى الله عليه وسلم yeye na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata mwenendo huo kwa wema. Allahumma amin. Na ndugu zangu na Waislamu, tulipata fursa hii ya kuweza kukumbushana machache katika mambo ya dini yetu, kwa sababu miongoni mwa mambo ya dini yetu pana mambo ambayo ni muhimu sana kila Muislamu kuyafahamu, kila Muislamu kuyajua. Mambo hayo ni muhimu sana na yapo mengi tu kabisa, na tukapendelea miongoni mwa mambo ambayo tutakayokumbushana ni katika masala ya kifikhi, na mlango huu wa fikhi bila shaka ni mlango uliokuwa mpana zaidi. Ni mlango ambao wanazuoni wameikhtilafiana ikhtilafu iliyokuwa kubwa zaidi. Mitazamo ipo tofauti katika masaili fiqhiya. Waweza msikia Sheikh fulani kasema hivi, ukienda kwa mwingine ukasikia anasema hivi, ukienda kwa mwingine ukasikia anasema hivi. Hadi mwanadamu unashindwa kuelewa wapi utakapochukua. Na masala haya ya fiqh, masala haya ya ikhtilafu, utakapojua ikhtilafu za wanazuoni ndio unakuwa umeipata fiqh yenyewe. Sasa kujua ikhtilafu zile ikhtilafu za maulama ndio inakuwa fiqh yenyewe sasa, maana unapata fahamu iliyokuwa kubwa zaidi. Anasema mmoja miongoni mwa wanazuoni, man lam ya'rif khilaf al-ulama lam yashum raihat al-fiqh fi anfihi, yule ambaye hajui khilafu za wanazuoni basi huyo bado hajaigusa rehe ya fiqh katika mapua yake. Kuna wakati Muislamu zinapomjia ikhtilafu hivyo, kwake yeye anaona kwamba amechanganywa, anashindwa kuelewa nichukue wapi, niache wapi. Baadaye zinakuja zile kauli, mashehe zinatuchanganya, huyu anasema yake, huyu anasema yake, nani mkweli, nani mwongo? Hakuna mwongo kati yao. Maana nina uhakika mpaka afikie kukwambia hayo anayoyafahamu yeye, bila shaka kayasoma, hakubuni, hakutoa kichwani mwake mwenyewe, wala hakubuni, yuko na pale alipoyatoa. Kwa hiyo katika kuitafuta ilmu, watu wako aina tatu. Pana ile tabaka ya kwanza, etapu ya kwanza, ambayo ni etapu ya mashehe zetu, tukisema kwamba almujtahidun, wale wamekwishafikia daraja ya hali ya juu, daraja ya kuweza kufanya ijtihadi katika dini. Na hiyo pia kadhalika ina shuruti zake. Sio kila mtu kavaa kanzu, sio kila mtu kasoma nje kamaliza anakuja eti naye amefikia daraja hiyo ya ijtihadi. La, zipo shuruti zake. Kwa hiyo etapu ya kwanza ni etapu ya mashehe, wale ambao wamekwishafikia daraja ya ijtihadi. Kisha etape ya pili, etape ya matulabu ya ilmu, wale wanafunzi wenye kuitafuta ilmu. Na etape ya mwisho ni wale ambao si mashehe wala si wanafunzi wenye kuitafuta elimu, ambao tunaita awamu nas, maamumu wa kawaida, Muislamu wa kawaida. Kwa hiyo watu kama hawa kadhalika wanaikhtilafiana, wako tofauti. Huyu ambaye ni talib ilmi, atakapokwenda kumuuliza shekhe swala, yawezekana mashehe wakastilafiana kwenye masala fulani, ni jukumu lake yeye kutizama wapi palipo dalili ndipo achukue. Na wala haijuzu kwake yeye anapewa dalili anakataa kuifuata kwa sababu yeye ni mpenzi wa shekhe fulani. Mimi shekhe fulani kasema sitoki hapa, mimi ni hapa hapa, hata ulete dalili unazozitaka mimi siendi popote, mimi ni shekhe fulani. Huyu anakuwa amekosea kwa kweli, anakuwa amekosea. Haijuzu kuacha haki, kuacha dalili kwa sababu ya kauli ya wanachuoni. Haijuzu kuiacha haki kwa sababu ya kauli ya shekhe, bali ni lazima tuifuate haki pale itakapokuwepo. Wewe ni miongoni mwa wanafunzi wenye kuitafuta elimu, haifai kwako kuwa na taasub, kuwa na taklidu ana, mtu unaigaiga kiukofu, unabainishiwa masala unakaidika tu, unasikia nakwambia wewe unashinda elimu shehe fulani. Hatuendi hivyo ya ama yule ambaye sasa si shekhe wala si miongoni mwa wanafunzi ambao wanaweza akatafuta haki akaitafuta dalili mahala ilipo, hana upeo wa kuitafuta dalili, huyu sheria yeye ikawa imemruhusu miongoni mwa mashekhe zake akamtizama shekhe mmoja yule ambaye anamwamini kiilmu, huyu shekhe yuko na ilmu na kimchafu. Dhana yako ikakuonyesha kwamba huyu ni mcha Mungu zaidi ya huyu. Huyu ndio sheria ya kuruhusu wewe kumfuata na kuchukulia dalili, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wasomi ikiwa kwamba fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wasomi ikiwa kwamba hamfahamu. Kwa hiyo masala ambayo yamekutatiza yarudishe kwa wenye nani, warudilie mashekhe wakuweke wazi katika masala haya. Na pana baadhi ya watu wana tabia, kauliza suala, mathalan alimwona shekhe amepaka sigara, kamuuliza suala, shekhe kampa jibu, akaona la, ili jibu ni gumu kwako, anaona ili jibu linamfunga mbele ya shekhe, anaonyesha kwamba kakinaika, kisha baadaye anamtafuta Sheikh Abdullah anaye tena anamuuliza na ile swali. Anasikia jibu linakuja ni la kumuumiza tena, anaona hapana, bado nitaumia. Anakwenda tena kutafuta pengine mpaka pale atakapopata jibu la urahisi ambalo nafsi yake inataka yeye. Huu ni msiba, tena msiba uliokuwa mkubwa zaidi. Anasema Imamu Ibn Abd al-Barri, mmoja miongoni mwa wazuoni wa madhhabu ya Maliki, man tatabba'a rukhas tazanta, yule mwenye kutafuta tafuta ruhusa, anatembea tembea huko na huko, anakwenda kwa shekhe huyu, anakwenda kwa shekhe huyu, kuangaika kwake kote yuko anatafuta tu jibu ambalo litakuja kuwa ni rahisi kwake. Kwa hiyo atakayefanya kitendo hicho cha kutafuta pale palipokuwa paradisi, basi huyo tazanga, huyo atakuja kuwa mbaya, atakuja kuwa zindiki. Na zindiki ni mtu mwenye tabia chafu, ni mtu mbaya zaidi hata ya ushirikina. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, wapo watu ambao wanakwenda kiufanatizmi, anakwambia mimi madhehebu yangu ni Hanafi, aidha mimi madhehebu yangu ni Shafi. Mtu huyu utakapompa dalili inapingana na kitu ambacho kiko kwenye madhehebu yake, yeye hakubali. Anakwambia sisi Washafi tunasema ni hivi, sisi Maahnafi, sisi Mahanafia tunasema ni hivi, sisi wa Maliki tunasema ni hivi. Na tunaposema Mashafi hatujakusudia hawa ambao hawa hapa kwetu Babala Shirika, hatujakusudia hao, Tukisema mashafi, manake tunakusudia ni wale mashafi ambao akida yao ni Ahlus Sunna wal Jamaa, sio wale mashafi ambao akida yao ni Sufia. Sio ambao tunakusudia, sio tunakusudia wale washafi ambao akida yao ni Ahlus Sunna wal Jamaa. Wa imamu wale wanne, kwanza kwa imamu Abu Hanifa, kuteremka kwa Maliki, kuja kwa Shafi'i, kuja kwa Ahmad ibn Hanbal, hawa wote walipiga vita vikali watu kufanya ufanatizmi kwao, walikemea kwa hali ya juu. Mtu unaiona dalili unakataa kuifuata dalili kwa sababu madhehebu yangu ya Shafi'i yamesema kadha, walikataa katukatu, walikemea hivyo vitu kiasi kilichokuwa kikubwa sana. Miongoni mwa kauli zao, maana kitabu ambacho tutakachotembelea ni kitabu cha Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, Allah amrehemu. Kitabu kinaitwa Sifatu Salati Nabii sallallahu alayhi wasallam min at-takbiri ila taslimi ka'annaka taraha, sifa ya sala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuanzia kwenye takbira mpaka kwenye kutoa salamu. Ka'annaka taraha, kama vile uko unaiona sala ya Mtume, kama vile unamwona Mtume jinsi anavyosali. Sheikh wetu ala mrehemu, miongoni mwa akwali za maulama za kupiga vita kitu cha ufanatizmu, mtu unapewa dalili unakataa, aminukuu baadhi ya kauli, akianza na akwali za Imamu Abu Hanifa. Imamu Abu Hanifa anasema, idha sahha alhadithi fahuwa madhhabi, idha sahha alhadithu fahuwa madhhabi. Hadithi ikiwa ni sahihi fahuwa madhhabi, hayo ndio madhhabu yangu mimi. Kwa hiyo kama wewe unajinasibisha kwa Imamu Abu Hanifa, ukafanya kitu kipo kinyume, ukapewa dalili na ukaiona kwamba hadithi hii ni sahihi, elewa kwamba haya ndio madhhabu ya Imamu. Lazima na wewe uache huko uje umfuate Imamu, kwa kuwa amesema hadithi ikiwa ni sahihi, hayo ndio madhehebu yao. Na mmoja katika wanazuoni wa madhehebu ya Hanafia akasema, idha sahha alhadith, hadithi itakapokuwa ni sahihi, wa kana ala khilafi almadhhabi, na hiyo hadithi ikawa ipo kinyume na madhehebu, hadithi ikawa imekhalifu yale ambayo tunayoyafanya sisi katika madhehebu yetu, umila bil hadith, lazima itumikishwe hadithi, lazima mtu afuate yale yaliyokuwa ya hadithi. Wayakunu dhalika madhhaba, na hiyo kufuata hiyo dalili, kuifuata hadithi iliyokuwa sahihi, hiyo ndio inakuwa ni madhehebu yake yeye. Wala yukhrij muqlidahu an kaunihi hanafiyan bil amal bihi, wewe kuitumikisha hadithi iliyokuwa sahihi haijamaanisha kwamba wewe unakuwa hauko katika madhehebu. Mfano, tunasema mimi ni katika madhehebu ya Hanafi, lakini katika madhehebu yetu tunafanya vitu ambavyo hatuna navyo dalili. Akaja mwingine kutoka katika madhehebu ya Ahmad ibn Hanbal, akakuja anatuletea dalili, akatwambia haya masala mnayoyafanya hivi mnakosea, kwa sababu Mtume kafanya kadha wa kadha wa kadha, basi ni lazima mimi nifate yale yaliyopatikana kwenye dalili, nifate yale yanayopatikana kwenye hadithi. Na kutembelea kwangu mimi huku hii hadithi haijamaanisha kwamba nitakuwa nimekimbia madhehebu yangu ya Hanafi, la, sio hivyo. Akasema tena Imamu Abu Hanifa, Allah mrehemu, haramun ala man lam ya'rif dalili an yuftiya bikalami, haramu, ni haramu kwa yule ambaye haijui dalili yangu mimi kisha akaja kufutu kwa kutembelea kauli yangu mimi. Yani wewe unaulizwa masala, aidha unafanya kitu, unasema Imamu Abu Hanifa amesema hivi, aidha Imamu Abu Hanifa amefanya hivi. Sawa, swala linakuja, imamu kategemea dalili ipi? Wewe unasema kwa kweli sijui imamu amesimamia dalili gani. Mtu kama huyu imamu anasema ni haramu mtu kutembelea kauli zangu mimi pasina kujua nimesimamia dalili gani. Kwa hiyo ukichunguza kwa ufupi maneno ya imamu yanazunguruka kule kule kuhimiza watu kuifuata dalili. Hayo ni miongoni mwa kauli za imamu Abu Hanifa na zipo kauli nyingi. Imamu Malik rahimahullah naye pia akapiga vita vilivyokuwa vikali watu kumfuatafuata pasina kujua dalili yake ni ipi. Miongoni mwa kauli zake Imamu Malik akasema, innama ana basharun, kwa hakika mimi ni mwanadamu. Na hili ni swala liko wazi, sisi wote ni wanadamu, iwe wewe iwe mimi iwe shekhe zetu walimu zetu, sisi wote ni wanadamu, hakuna mkamilifu. Ukhti'u wa usib, ninakosea na ninapatia. Naweza nikajibu mas'ala leo nikawa nimekosea, aidha naweza nikajibu mas'ala leo nikawa nilipatia. Kisha imamu akaendelea kusema, fanzuru fi ra'yi, tizameni katika kauli zangu, tizameni katika fikra zangu, tizameni katika fatwa zangu ninazozitoa mimi. Fa kullu ma wafaqa alkitaba wa sunnata fakhudhuhu, kila kauli yangu mimi itakayokwenda sambamba na kitabu na sunna, chukueni hiyo kauli. Maana yake kauli ambayo inayokhalifu kitabu na sunna tunaifanya nini? Tunaiacha hiyo kauli, hatuichukui kwa sababu imekwenda kinyume. Wa kullu ma lam yuwafiq alkitaba wa sunnata fatrukuhu, na kila kauli, kila fatwa yangu mimi ambayo haijakwenda sambamba na kitabu na sunna, iacheni, msichukui hiyo. Hiyo ni kauli ya Imam Malik na zipo kauli nyingi. Anakuja Imam Shafi rahimahullah naye pia miongoni mwa kauli zake tunachukua kauli moja kusema, ajma'a almuslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lam yahilla lahu an yada'aha liqawli ahadin. Waislamu wote walikubaliana kwa ujumla ya kwamba yule mtu ambaye atakayebainikiwa na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sio halali kwake, haijuzu kwake yeye kuiacha ile sunna kwa sababu ya kauli ya mtu fulani. Mtu umepewa hadithi, unaiacha hadithi kwa sababu tu shekhi wako kasema hivi, unaacha hadithi kwa sababu tu ya kauli, kauli patupu tu, kauli sio kuwa na dalili. Mtu anakwambia hichi kitu haijuzu, dalili iko wapi? Ha, shekhe fulani kasema hivi. Sawa, ikiwa ni maamuma wa kawaida hakuna kumjadili virevu, unamwacha kisha unamtafuta shekhe sasa ili upate faida kwa shekhe. Na akiwa ni mtu ambaye yuko na upeo wa kutizama masala na kuitafuta dalili, unamwomba dalili. Iwapo hana dalili, wewe unaimpa dalili. Ukisikia anakwambia ndiyo nimeiona hadithi kweli ni sahihi, lakini mimi nabaki kwa shekhe wangu, hichi ni kitu ambacho hakijuzu katika dini, haijuzu kufanya kitu kama hicho katika dini, yaani mambo ya fanatismu hapo haijuzu. Akasema Imamu Ahmad Allah amrehemu, la tuqallidhni, usiniigi mimi, usinifuati mimi, wala tuqallid Malika, na wala usimfuati Malik, wala Shafi'iyya, wala usimfuati Imam Shafi, wala al-Awza'iyya, wala usimfuati Imam al-Awza'i, wala Thawriyya, wala usimfuati Imam Thawri. Wa khudh min haythu akhadhu, bali wewe chukua pale walipochukua wao. Imam Ahmad rahimahullah wapi anatoa mas'ala? Kwenye kitabu na sunna, na wewe chukua huko huko. ni jukumu letu sisi kukifata kitabu na sunna kwa upeo wa masahaba. Mashekhe zetu Allah warehemu waliotangulia na wahifadhi waliopo, tunawafuata wao, tunachukua fikra zao ili tuweze kufahamu zile tajiri. Lakini sio kwamba tunachukua fikra zao na kuzitanguliza kabla ya salimu. Hicho kitu hakiji na wala sheria haikubali, na hakuna mwanachuoni miongoni mwa wanachuoni wenu waliotangulia eti wamesema kitu kama hicho. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Anakuambia Mola wako, la yu'minuna, hawatuamini, hawatakuwa waaminifu wa kweli, hata yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka pale watakapokufanya wewe Muhammadi kuwa ni hakimu, kuwa ni kadhi katika yale yaliyojiri baina yao, katika ugomvi uliotokea baina yao. Waislamu kwa Waislamu wamezozana, wanarudi Mtume kisha fariki, wanarudi kwenye kitabu na sunna, wanarudi kwenye kitabu na sunna ndicho wanachofuata. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, baada ya kuhukumu wewe Muhammad umekwisha weka haki, umekwisha wabainishia, umewafunza, baada ya kuhukumu ndani ya vifua vyao, ndani ya nafsi zao, hakuna mnong'ono, hakuna kujidoga, wala hakuna kuuzika kusema kwamba hapana, hii sheria kabisa haipo kwenye usawa. La, haifai kuwa hivyo. La yajidu fi anfusihim haraja mimma qadai, hapapatikani jambo lolote katika vifua vyao kwa yale uliyoyahukumu wewe. Na leo haya ndio matatizo tuliyokuwa nayo katika jamii. Watu wawili wanapokuwa na matatizo, hususan katika masala ya mirathi, mtu mkusha hukumu wewe, utachukua hivi, utachukua hivi, mtu anasema hapana, sheria ya Uislamu imekuja kupendelea, sheria ya Uislamu imekuja kupendelea. Wewe mwaminifu wa kweli haufai kusema vitu kama hivyo. Wayusallimu taslima, na wajisalimishe kiukweli. Mtume kahukumu hivi, wewe kubali, pokea hivyo hivyo pia. Allah anasema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, wachukue tahadhari wale ambao wanakwenda kinyume na mafunzo yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wale wanaokwenda kinyume na maamrisho yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim, wachukue tahadhari wasije wakapatwa na fitna. Maulama wakafasiri neno fitna ashirk, watu kwenda kinyume na mafunzo ya Mtume yapelekea watu kuingia katika maasi na shirki, na aslan ndivyo hivyo vilivyo. Wao kikhalifu sunna ya Mtume utakuja kuanguka kwenye bid'a, utakuja kuanguka kwenye uzushi, au wasiji kupatwa na adhabu iliyokuwa kali. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, haifai kwa mtu yoyote mwenye kuitaka haki, mtu yoyote mwenye kujinasibisha kwenye sunna, anapopewa dalili anaiacha dalili kwa sababu ya kauli ya mtu fulani. Kitu hicho ni kitu ambacho hakifai hata kidogo. Tuwajongelee mashehe zetu, ukiwa ni katika miongoni mwa watu wanaopewa kuitafuta elimu, miongoni mwa wanafunzi wenye kusoma, msogelee shekhe akuweke wazi masala, akubainishie masala, akuweke wazi dalili, upate faida zilizokuwa zaidi, uwe na hoja zilizokuwa kawi. Na kama ni miongoni mwa wale watu ambao hawana upeo wa kuijua dalili, basi sheria inaruhusu watu hawa kumtizama yule shekhe ambao unasema huyu shekhe ni msomi, tena ninamzania kheri katika uchamungu, mfuate huyu. Sikitiko ambalo tuko nalo katika jamii yetu, kila mwenye kuvaa kanzu ni shekhe, kila mwenye kupita mbele kusalisha ni shekhe, na kila mwenye kupita mbele kutoa aya moja hadithi moja ni shekhe. Yaani tuna tatizo, hatujajua kutofautisha huyu ni shekhe huyu ni ustazi wa kawaida, aidha ni da'i wa kawaida. Hawa ni matatizo ambayo tuko nayo, na ndio maana kila ambaye tunamuona kafara zake kama akufea, tunakwenda tunauliza masala, akija kutujibia maajabu, mtu unakwenda na yale masala, unaanza kusema mashehe wanatuchanganya. Hapana, tunajichanganya sisi wenyewe, sisi wenyewe ndio tunajichanganya kwa kuto kujua nani wa kumuuliza masala yetu, kuto kujua nani tutakayemuuliza masala yetu, ndipo tunapojichanganya sisi wenyewe. Na tatizo lingine, sisi wenyewe madai, aidha sisi wenyewe matulabu ni ilmu, wanafunzi, unapokuja kuulizwa suala, na wewe kabisa unaikana kwanza kujibu ile suala. Yake chukua suala limrudishe kwa mwenyewe, nenda ukamuulize shekhe fulani, atakujibu zaidi. Aidha wewe mwambie, mimi hayo masuala nayouliza nimepokea kwa shekhe fulani, akisema kadha wa kadha wa kadha, kwa faida zaidi. Nenda ukamuulize shekhe, utapata faida kwa kirefu. Rudisha kwenye nani. Kwa kweli Waislamu, masala ya dini si masala madogo. Usimwone imamu kapita hapa mbele kusalisha ukafikiria ni vitu virahisi. Aidha usimwone shekhe anajibia suala wewe ukadhani kwamba ni vitu virahisi, ukataka na wewe kuvumia ngazi hizo. Kwa kweli ni matatizo. Wewe ikiwa haumo miongoni mwa watu wenye kujibia masala, ukipatia masala hayo, uko na dhambi. Ukikosea uko na dhambi, kwa sababu umeenda kujibu vitu ambavyo hauna nazo elimu. Kwa hiyo mtu unaingia matatizo peke yako, unajifunga mwenye, wewe unaona raha, unafikiri kwamba ni vizuri kabisa, unataka na jina yake, utaaibika. Kama uko kwa kutafuta jina na wewe wakuite kwamba uko msomi, wakuite na wewe kwamba unajua mambo ya dini, ipo siku utaaibika. Na kama haukuaibika hapa duniani, leo tu ya kwamba mbele ya Mungu, mbele ya Allah, huko unajijengea leo kwa mazito. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, miongoni mwa siku zetu ambazo tutakuwa tukikumbushana masala ya kifikihi, tumesema tuko na kitabu cha Sheikh Al-Albani, Sifatu Salati Al-Nabiy, sifa ya sala ya mtume. Tukichunguza katika jamii, sala ni kitu ambacho watu wengi huwa wanakikosea. Watu wengi wanakosea katika ibada ya sala, na masala haya ya sala bila shaka ni katika masala ya kifikihi. Na kama jinsi tulitanguliza hapo mbele, masala ya fikihi ni masala yako na mitazamo tofauti. Wakutana hadithi ni moja, lakini kila mtu yuko na fahamu yake, kila mtu yuko na upeo wake wa kufahamu. Huyu kafahamu hivi na huyu kafahamu kinyume na jinsi huyu alivyofahamu. Yawezekana katika kitabu chetu hiki ambacho tunachopeana faida sisi wenyewe kwa wenyewe, yawezekana tukazungumza vitu ambavyo huenda vikawa kinyume na vitu ambavyo mashehe zetu wakawa wamekwisha zungumza hapa. Yawezekana tukazungumza kitu ambacho labda kikawa kiko kinyume na kile ambacho ustazi wetu Abubakar Misigaru labda kazungumza, aidha Sheikh ustazi Abduli, tukawa tumeenda naye kinyume. Inawezekana, ni masala ya kifikihi. Kwa kuwa masala ya kifikihi ni marefu, tunarudi uelewe kwamba ni mambo yako na ikhtilafu. Sawa sawa, iwapo labda tutazungumza kitu kipo kinyume na chenye mashehe zetu walizungumza, zile kauli za watu wa mjini ambazo wanasemaga sijui fulani ni mongo, hii kauli si nzuri. Kwanza mzanie mwenzako kheri. Huenda mimi ambaye nilikwenda kinyume na mwalimu wangu nimefahamu kinyume masala, huenda mimi nikawa nimefahamu kinyume. Aidha huenda mimi nikawa sikupata dalili ambayo shekhe wangu mwalimu wangu yuko nayo. Hicho ni kitu cha kawaida, na ni jambo la kawaida mwanafunzi kumkhalifu mwalimu wake. Si lazima mwanafunzi kwenda sambamba na mwalimu wake, ni jambo la kawaida sana. Mwalimu anasema hiki, anafundisha hiki, lakini mwanafunzi akaona sijakinaika na hiki kitu, hoja za mwalimu wangu hazijaniingia sawa sawa. Lakini katika kufanya kwa keresheshe, akaja kubainikiwa na dalili zilizokuwa wazi, akamkhalifu mwalimu wake. Ni jambo la kawaida, si jambo jipya, hivyo vitu vimetangulia na uzama za waimamu waliotutangulia. Kwa hiyo khilafu ni kitu cha kawaida, na hicho kitu tunakifahamu sote kwamba kuikhtilafiana kwa mashehe ni jambo la kawaida. Kuikhtilafiana kwa mashehe ni jambo la kawaida. Kabla kuingia katika maudhui, kwa kuwa tunasoma ni salafi, tuifahamu kwanza nini maana ya neno sala. Neno sala nini maana yake katika sheria, aidha katika Uislamu? Kiarabu kimekutwa kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja. Kiarabu kimekutwa, Mtume amekikuta Kiarabu, au Kiarabu ndio kimekuta Mtume? Uislamu, Mtume alikuta Kiarabu. Na neno sala bila shaka lilikuwepo katika lugha ya Kiarabu, walikuwa wanalitumia bila shaka, si ndio? Uislamu, neno sala limekutwa, limetangulia kabla hata Mtume sallallahu alayhi wasallam hajaja, limekuwa linatumika katika lugha ya Kiarabu. Sasa swali linakuja, je, hilo neno sala kabla Mtume hajaja limekuwa likitumika kwa maana gani? Sawa, Islam, kabla ya Mtume kuja katika lugha ya Kiarabu, neno sala limekuwa likitumika kwa maana ya dua. As-salatu bi maana ad-du'a, dua. Ndivyo walivyokuwa wakilitumia neno sala kwa maana dua. Na zipo dalili nyingi ambazo zinakuja zikizungumzia neno sala, lakini inakuwa iko na maana ya dua. Ama katika sheria sasa, alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilipoteremka Qur'ani tukufu, neno sala imekuja ndani ya Qur'ani kwa maana zilizokuwa tofauti. Neno sala ndani ya Qur'ani limekuja kwa maana zilizokuwa tofauti. Kule kwenye lugha walikuwa wakitumia sala kwa maana dua, kuomba, lakini kwenye Qur'ani limekuja na maana zilizokuwa tofauti, takriban maana tano ama zaidi ya tano. Mtunzi wetu wa kitabu akawa amezileta hizo maana, akaanza akisema, akichukua ile maana ya duha kwanza. As-salatu bi maana ad-du'a wal maghfira, sala inatumika kwa maana ya dua na kuomba msamaha, maana kuomba dua pamoja wal maghfira, na kutoa msamaha. Sala imekuja katika Qur'ani kwa maana ya dua na kutoa msamaha. Katika aya gani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala na wa malaika zake, yusalluna 'alan nabi, wanamsalia Mtume. Sio wende ukafasiri ukasema kwamba ukajua ni sala hii, tunasali Allahu akbar, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. La, sala hapa inakuja kwa maana ya dua. Maulama wakasema kwamba sala ya Allah kwa mtume wake ni rehma, na sala ya malaika kwa mtume wake inakuja ni kumsifu na kumwombea maghfira. Na sala yetu sisi kwa mtume kadhalika ni kumsifu na kumwombea maghfira na rehma. Sawa, Waislamu. Lakini pana wengine maulama akiwemo Sheikh Al-Uthaymeen Al-Amrahim kwenye kitabu chake Sharhu Aqidatul Wasitiyah, akafasiri akasema salatu Allahi ala nabi, sala ya Allah kwa mtume wake, hii tafsiri ya wanazuoni kusema kwamba ni rehma, ambao tukisema sallallahu alayhi wasallam tafsiri yake tunasemaga rehema na amani za Allah ziwe juu yake aidha zimwendee. Sheikh akasema hii tafsiri haipo sahihi. Sawa. Tafsiri iliyokuwa sahihi akasema sala ya Allah kwa mtume wake ni Allah kumsifu mtume wake mbele ya malaika zake na viumbe vyote. Kwa hiyo sala ya Allah kwa mtume wake ni Allah anamsifu mtume wake, sio rehma, ni Allah kumsifu mtume wake. Hivyo ndivyo alivyosema Sheikh Al-Faymin katika kitabu chake Sharh Aqidat Al-Wasitiyya. Ala mbehe mshekhe wetu. Na neno hilo hilo sala kwa maana ya du'ana ni ya Qur'ani, Allah kasema khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum, ichukue sadaka katika mali zao, tutahhiruhum, uwataharishe. Allah anamwambia mtume wake ichukue sadaka katika mali zao uwataharishe, watuzakihim biha, na uwatakate kupitia hiyo sadaka. Sawa salamu. Wasalli alayhim, wasalli alayhim bimaana uwaombeye, ay ud'u lahum, waombeye. Chukua sadaka katika mali zao uwataharishe na uwatakase kwake. Wasalli alayhim, na uwaombeye. Inna salataka sakarun lahum, kwa hakika dua yako wewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakana lahu, ni utulivu kwao. Wallahu samiun alim, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusikia na ni mjuzi zaidi. Takapoomba Allah anasikia na Allah anajua nini unayoomba, pia kadhalika Allah anafahamu ambayo watu wote wanayofanya. Kwa hiyo kwenye hizi aya mbili neno sala limekuja kwa maana ya dua, ad-du'a wa maghfira, kuomba pamoja na kusamehewa, kutoa msamaha. Ndani ya Qur'ani neno sala limekuja kwa maana al-qira'a, kisomo, kisomo, kusoma yani. Neno sala likaja kwa maana ya qira'a. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman, sema muombe Allah aidha muombe ar-rahman. Nini maana yake? Washirikina zama zile walikuwa wakimpiga vita mtume na wakikebei, wakati walikuwa wakisikia Waislamu wakiomba ya Allah kisha wanaomba dua zao, ya Rahman kisha wanaomba dua zao, wale washirikina wakawa wakipiga vita itisikia majina yao kwa nikawa naomba majina tu ndio ambayo wako nayo. Ndio Allah akamwambia qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman, sema muombe Allah au muombe Rahman. Ayama tad'u falahu al-asma'ul husna, kwa jina lolote miongoni mwa majina ya Allah utakaloomba kwalo, falahu al-asma'ul husna, basi Allah subhanahu wa ta'ala majina yake yote ni mazuri. Haya kwa ni majibu kwa jibu la washirikina, kuonesha kwamba kama sisi tunatumia neno Allah katika dua haijamaanisha kwamba hili jina peke yake tu, kwamba majina yaliyobaki yote si mazuri. La, falahul asmaul husna, majina ya Allah, Allah yuko na majina yaliyokuwa mazuri, majina ya Allah yote ni mazuri. Kisha mtume akaendelea kusema, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema wala tajhar bisalatik, wala tajhar bisalatik, wala usidhihirishi kisomo chako, sio usidhihirishi sala yako, wala usidhihirishi kisomo chako, wala tukhafit biha, wala usikifichi, wabtaghi baina dhalika sabila, bali tafuta baina ya hivyo viwili kati kwa kati. Manake usidhihirishi sala yako, aidha usidhihirishi kisomo chako, na wala usikifichi kisomo chako. Maana yake soma kati kwa kati, wastani sauti yako, kisomo chako kitoke kati kwa kati, sauti isiwe juu zaidi na wala isiwe ya kujificha zaidi. Na ukirudi katika tafsiri, wakafasiri maulama kwenye kitabu tafsiri Muyassar, wakasema kwamba usidhihirishi kisomo chako wale washirikina wakapata kusikia na kuanza mambo ya kukukebei, na wala usikifichi kisomo chako Waislamu ambao wako wanasali nyuma yako wakakosa kukusikia. Wabtaghi baina dhalika sabila, na utafute baina ya hivyo viwili, kudhihirisha na kuficha, wewe ikakati kwa kati wastani. Hiyo ni maana ya neno sala ilikuja kwa maana ya qiraa kisomo. Sala ndani ya Qur'ani ilikuja kwa maana ya ad-din. As-salatu bi maana ad-din. Sala ikaja kwa maana ya din. Allah subhanahu wa ta'ala anasema akinukuu vile alipoambia Shu'aib, qalu ya Shu'aib as-salatuka ta'muruka an natruk ma ya'budu aba'una. Walisema kumwambia, ewe Shuaib, hivi dini yako ndiyo ambayo inakuamrisha sisi tuweze kuacha yale ambayo wazazi wetu wa baba zetu walikuwa wakiabudu? Au an naf'ala fi amwalina ma nasha? Au hiyo dini yako ndiyo ambayo inakuja kukuamrisha utuambie sisi katika mali yetu sisi tusiwezi kuihukumu mali yetu jinsi tunavyotaka, tusiitumie mali yetu, tusiipeleke mali yetu jinsi tunavyotaka? Innaka la antal halimur rashid, kwa hakika wewe ni mtulivu tena mwongofu. Wale wa jamaa wanamwambia Shuaib, kwa hakika wewe ni mtulivu tena mwongofu. Ukisikia haya maneno unachanganyikiwa, huku mwanzo wanampinga Shuaib, alafu huku mwisho wanakuja kumsifu, wewe ni mpole, wewe ni mtulivu, wewe ni mwongofu. La, maneno hayo waliyamwambia istihzaan bihi, wakimkebei, walikuwa wanamfanyia kejeli, wanamkebei, anamwambia kwa hakika wewe ni mwongofu tena wewe ni mpole. Si neno ambalo limekuja kwa usulubu mzuri, bali wako wanamkebei. Maana yake hivi ni huko unakuja kutuambisha eti sisi tuache kuabudu walioko wakiabudu baba zetu. Maana yake hapa kimaana inakuja kwamba kwa hakika wewe hauna akili. Ila wakamfanyia kibeo kwambia kwa hakika wewe ni mtulivu, wewe ni mwenye busara, tena wewe ni mwongofu. Wanamkebei mtume wa Allah. Kwa hiyo neno sala kwenye aya hii kakuja na maana ya dini. Neno sala katika Qur'ani ilikuja tena na maana maudhi'u salah, maudhi' sehemu, nafasi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaula dafu'u Allah an-nasa ba'dhum bi ba'd, laula, laiti kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asingiliwaziwia, hangiwakinga watu baina yao, aidha baadhi yao wao kwa wao, nini lingitokea? Lahuddimat sawami, zingibomolewa yale asawami, ni yale majumba ambayo Wayahudi walikuwa wakiabudia hiyo zama zile za Nabii Musa alayhi salatu wassalam, yale majumba walikuwa wakifanyia ibada ya sawami. Wabai'un, pamoja na yale makanisa. Wasalawatu, kwenye neno salawatu wafasiri wakaikhtilafiana kwenye hilo neno salawatu. Wamoja wakasema salawatu maana yake masajid, misikiti. Wengine wakasema salawatu maana makanisa, kanisa. Neno salawatu wakasema hapa limekuja kwa maana ya kanisa, yani majumba ya ibada ya wale masinagogi ambao walikuwa wakiabudia kwa zama zile za Nabii Isa. Kwa hiyo kuna maulama wamechukua neno salatu kwenye aya hii kwa maana ya masinagogi, wengine wakasema kwa maana ya misikiti. Allah kaendelea kusema wa masajid, na misikiti yudharu fiha ismullah kathira, likitajwa jina la Allah ndani ya hayo majumba, likitajwa jina la Allah kwa wingi. Tunafahamu kwamba zama za Nabii Musa walikuwa kwenye haki, walikuwa kumwabudu Allah kwa kwenda kumwabudu, na zama za Nabii Isa kadhalika walikuwa kumwabudu Allah kwa kwenda kumwabudu, ila baadaye ndio walikuja kubadili, wenye kubadili wakaja kutoa kule kwenye asili, wakaingiza vyo vya kuingiza, wakaja kuibadilisha sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kaendelea kusema wala yansuranna Allahu man yansuru, Allah subhanahu wa ta'ala atamnusuru, atamsaidia yule ambaye man yansuru, yule ambaye atakayenusuru Allah. Unusuru ala ni wewe kuisimamisha sheria yake, kufuata sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha la qawiyyun aziz, kwa hakika Allah ni mwenye nguvu tena katukuka, yuko mtukufu. Hiyo ni neno sana limekuja kwa maana ya nafasi sehemu yake. Kisha sasa likaja neno sana katika sheria, sasa makusudio sasa, ambayo ndio sheria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaja nayo, ambayo ndio sala hii tunayoiabudu, tunayoisali sisi usiku na mchana. Ikaja kwa maana ya kusema kwamba aqwalun wa af'alun miftahuha tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha ataslim. Hii ndio maana ya sala kisheria: aqwal, maneno, wa af'al, na vitendo. Miftahuha, ufunguo wa hiyo sala, sala ufunguo wake at-takbir, ni takbiratu ihram ila qulatu asa Allahu akbar, ndio ufunguo wake. La, miftahuha atuhur, ufunguo wake ni tahara. Maanake kabla ya kuingia ndani ya sala lazima kwanza mtu uanze kujitoharisha, na tahara inaandika mara mbili, tahara kubwa na ndogo. Tahara ndogo ambayo ni kutawadha, na tahara kubwa ndio ambayo ya mtu kwenda kuoga, kuoga janaba, aidha mwanamke kwenda kuoga kujitoharisha hedhi, aidha nifasi, hivyo yani. Kwa hiyo ufunguo wa hiyo sala ni tahara. Wa tahrimuha at-takbir, na uharamisho wake ni takbir. Uharamisho wake maana yake unapopiga takbira, unapoanza Allahu akbar, bimaana kila kitu ambacho hakina uhusiano na sala kinakuwa haramu kwa huyo wakati. Ukianza kusali inakuwa haramu kula, inakuwa haramu kucheka, inakuwa haramu kuongea, inakuwa haramu kunywa, vitu vyote hivyo vinakuwa ni haramu. Watahliluha at-taslim, watahliluha at-taslim, na chenye kuvihalalisha ni salamu. Maana yake upo ndani ya sala utakapotoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaykum wa rahmatullah. Hapa sasa kila kitu ambacho kilichokuwa ni haramu wakati wa sala kinakuwa halali sasa. Baada ya kutoa salamu, unaruhusiwa kula, unaruhusiwa kunywa, unaruhusiwa kuongea maongezi yako, unaruhusiwa kucheka, vyote vinakuwa halali. Na hii taarifu yote ilikuja kupatikana kwenye hadithi ambayo ameipokea Imam Tirmidhi kwenye kitabu chake Sunan. Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema miftahu salati tuhur, ufunguo wa sala ni tahara, wa tahrimuha at-takbir, na kinachoharamisha ni takbir. Maana yake kinachoharamisha kila kitu ambacho hakina uhusiano na sala ni takbir. Wa tahliluha at-taslim, na kinachokuja kuhalalisha vile ambavyo vilikuwa viliharamishwa wakati wa sala, at-taslim, ni salamu. Na hii neno sala, kwa maana hii ambayo tunakusudia sheria, imekuja ndani ya Qur'ani. Allah aliposema alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, wale ambao wanaamini ghaib, wa yuqimuna as-salah, na wanasimamisha sala. Hii sala na usiku hapa ni hii sala ambayo tumeanza kuzungumzia, maneno, vitendo ambavyo vinaanza na takbir vinamalizwa na salamu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na wanatoa kwa vile ambavyo tulivyo waruzuku kwavyo. Hiyo ndiyo taarifu ya neno sala. Na neno na sala imegawanyika mara mbili. Salatu iligawanyika mara mbili. Pako sala ya faradhi wa salatu tatawu, sala za sunna. Sala ziko mbili, za faradhi na sala za sunna. Na hii sala ya faradhi iligawanyika mara mbili kadhalika. Sala iligawanyika mara mbili, sala ya sunna na sala ya faradhi. Kisha sala ya faradhi ikagawanyika mara mbili na yenyewe. Pako salatu mafruudhatun bihaqqi al-islam, sala ya faradhi kwa haki ya Uislamu, kwa sheria ya Uislamu ambayo Uislamu umeipenda sana tangu kwa siku. Na pako ingine tunasema salatu mafruudhatun li sababi, sala inakuja kuwa faradhi, inakuja kuwa lazima kutokana na sababu ambayo iliyopatikana. Hii sala ya faradhi ya uhakika ya Uislamu, bi maana kwa haki ya Uislamu, ndizo hizi sala tano ambazo tunazozisali kwa siku. Kwanza alfajiri mpaka salati ya isha. Ama sala ambazo ni faradhi kwa sababu ni sala ya nabii. Sala ya nabii. Mtu ni kumweka nabii, mimi nikitoka wa kwanza shuleni nitasali rakaa mbili za kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii sala inakuwa ni lazima kwako wewe kwa sababu, manake ni faradhi kwa sababu ya nadhiri. Ile nadhiri uliyoweka ndiyo inakuja kusababisha sala hii inakuja kuwa faradhi. Kwa hiyo faradhi ilikuwa mara mbili. Faradhi ambayo ni ya haki ya Uislamu, Uislamu uliiweka ambazo zile sala tano, na faradhi ambayo inapatikana kwa ajili ya sababu. Kisha tumesema sala ilikuwa mara mbili, sala ya faradhi na sala ya sunna. Na hii sala ya sunna kadhalika na yenyewe ilikuwa mara mbili. Fako yanayosema salatu tatawu muqayyad wa salatu tatawu mutlaq, sala ya sunna ambayo ni muqayyad, ambayo ilipangwa, imewekewa vizibiti fulani, ina wakati fulani, ilipangwa na sheria wakati fulani pana sala. Na pako ile ambayo imeachwa tu, imeachwa hivyo hivyo. Miongoni mwa hizi ambazo zilipangiwa zikiwemo sunna ni rawatib, hizi sala ambazo tunasali, tunazoea tukiziita kablia na baadia. Hii unasikia imepangwa na sheria, Mtume kaacha anaipanga sala fulani kabla yake na kadha, baada yake na kadha. Manake zile walizifanyia kaji wameziweka haswa katika nyakati fulani. Waswalatu duha, na sala ya duha, ile sala ya mchana, na yenyewe pia ilipangwa wakati fulani. Hawezi kuja saa nane ya mchana tunataka kusali swalatu duha, haiwezekani. Salatu duha ina wakati wake. Kisha salatu laili wal witri, sala ya usiku ambayo ni ya witri. Hauwezi kuja mchana ukasema mimi ninasali sala ya usiku saa hizi, haiwezekani. Hiyo ni salatu tatawu muqayyad. Ama mutlaqa ni ile ambayo sheria haikuipangia wakati wake maalum, wakati ulibaki hivyo hivyo wazi. Kwa hiyo kwa siku yetu hii ya leo, bila shaka tutasimamia hapa. Ala kutuafikisha darasa letu hili, tutakuwa na siku mbili kwa wiki, siku ya kwanza na siku ya pili kwa uwezo wake Allah. Kama Allah akituwezesha kukimaliza kitabu, alhamdulillah, na kama hatukuwafikishwa, Allah anapanga na yataka. Kwa hiyo hapa ndio mwisho wa darasa letu, na kesho inshallah tutakuja kuendelea kwenye hiyo sala na faida ya sala, kisha tuingie ndani katika mambo yanayohusu mwanadamu kuhusikana na sala. Na baada ya sala inshallah, yule ambaye atakayekuwa labda na sala kuhusikana na mada tuliyozungumzia, uwanja utakuwa wazi baada ya sala inshallah.